أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين تقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتونه د سورۃ مریم د اته اتیایم آیات څخه شروع پر اته نویم آیات باندې ختم شو چې د سورۃ هم اختتام دی، سورۃ هم پای ته ورسېده. د دغه ربط د ما قبل سره چې دی بل ورځ موږ بیان کې واضح دی چې د دغو بدو خلکو چې دغه اهل ضلالت والاوه د هغو ځینې ځینې خبرې بیانوي، الله تعالی د یوې یوې خبرې رد او جواب ورله ورکوي. نو بله خبره د دوی چې د اهل ضلال خبره ده چې الله یې وس رد کوي، هغه دغه ده چې پر الله پاکې اولاد توانوه. مشرکان چې وه د هغو د طرفه څخه دا خبره کېدله، ول دا ملایکه چې دي دا د الله تعالی لوڼې دي، ملایکه یې بنات الله بللې، نو خو دا اولاد شنو. او نصارا چې وه هغو کې هم دا عادت راغلی و دغه د نسبت د ولد و الات، هغه مسیح علیه الصلاة والسلام حضرت عیسی علیه السلام یې د الله تعالی اولاد بولي، ویل دا د الله تعالی زوی دی چې پلار یې نشته، نو خمرمدار یې پلار الله تعالی دی. دا د دې خبره دونه ساده ده چې د هلک یې مردولی شي، کوچنی هلک چې پلار د چا نه وي بر هغه پلار یې الله تعالی دی. د آدم علیه السلام پلار څوک؟ د آدم علیه السلام په باره کې کوم څوک نه شي ویلی چې آدم ولږې پلان نه وي، نو برا د آدم علیه السلام پلار خدای دی. د مثال په طور د هغه اوله غوا، یوه غوا خو د بلې څه زیږ یا چې هغه اول د واره الله تعالی غوا وغوی پیدا کړي دي، هغه د چا څه پیدا ونه د هغو پلار خدای دی. خو داسې نه ده، نو دا خو بې عقلي خبره ده. خو بهرحال د عیسی علیه السلام په باره کې دی دغه دعوه کول، ول دا د الله تعالی زوی دی. پاتې شو بله ډله د اهل ضلال چې هغه د یهود و. یهودم دا غلط چې کول هغو بیا عزیر علیه الصلاة والسلام د الله تعالی زوی بری، هغه هم د الله نبی و، زوی یې نه و. نو اهل ضلال غټې غټې ډلې دغه یهود نصارا مشرکان په دوی درو سره کې دغه شی روان و. الله د دوی دا خبر راوخته چې بله غلطي دغه د دوی وقالو دوی ویل دغه اهل ضلالت والا چې باره دا ګرده ترلانې چې په اهل ضلالت مې په دغه ترجمه کړه، مشرک و نصراني و یهودي ګرد واتخذ نیولی دی الرحمن و رحمن ذات ولدن اولاد ځان ته غوره کړی دی. نو چا ملائکه ور اولاد اوله، چا عیسی او حضرت عزیر علیه الصلاة والسلام. الله پاک رد دیس کې وی لقد جئتم شیئا ادا، لقد په تحقیق سره جئتم تسرا تکړی دی شیئا په دیس شی سره ادن چې ډیر نا ولد او ډیر غټ دی. اید چې دی واغه شي ته ویل کېږي چې منکر وي پلا خو مشروعیت ګرسره نه لري په دا منکر کې خلک بره وایي وایي زوی مړه دیسې چې من جوړ شي په جنګ کې در وسه چا نه کې کړي دا نابلتیا ده چې معنا داسې یوه نابلده خبره کوي چې نه عقل ولاکه مني نه نقل منینو معنا د عقل دلیل چې ورته متوجه کي هم د الله تعالی دپاره اولاد ثابتول عقل یې نه ثابتوي نه نقل په یو اسماني کتاب کې هم نشته چې ته ثابته کړي نو چې یو شی مال نه منکر هم وي عجیب و نابلده هم وي پسې عظیم هم وي دغه ګرده چې سې بارنو اید ورته ویل کېږي نو الله پاک وایي تاسې په داسې شي راتګ وکړي چې منکر دی بیخي او په دا منکر کې بیخي غټ دی نو دا عظیم دی معنی نو منکر و عظیم و او دغسې نابلدوالی دا تعجبوالی دغسې نابلده خبره وکړه لقد په تحقیق سره جئتم تاسې راتګ وکړي ا کافران شئن په داسې شي سره اید دن چې هغه ډېر عظیم او ناولد و بد دی دغسې شی چې دا نسبت اولاد مالاته وکړي څونه به بد وي الله پاک د هغه یو نمونه مرتره اشکار کړي چې بدوالی پر دغه رقم دی تکادو السماوات یتفطرن منه تکادو نږدې دي السماوات اسمانونه یتفطرن چې سره وودي چې وي منه د دغه نسبت څخه دا دغه ندرنه خبره ده چې په اسمانو کې نه ځایش کېدی چې سره وچي وي دغسې بده ده نو خو الله چې عظمت معلومېږي موږ ته خوتسې خو ساده معلومېږي خلق وای چاته چې ناول خو برای ټکی راځي ټکی معنی دغسې نابلده خبرې کوي یا برای اوس په اسمان را باندې ونهږي الله پاکوي تاسې دغسې خبره کوي چې د دې دونه غټوالی او بدوالی دی چې اسمان یې نه برداشت کوي ځینې وبچي وي ګرسره چې دا تاسې څه وایست تکادو نږدې دي السماواتو اسمانونه یو اسمان هم نه جمع السماواتو ټول اسمانونه یتفطرنه چې وږي چې وي منهو د دغه نسبته څخه چې تاسې ته دغه خبرې څه وتنشق الارض وتنشق او وږي چې وي ټوټه ټوټه دي سي الارض مځکه معنا دړي دړي دي سي شق دا لکه په لاس کې چې چاو دي راځي مځکه به دغسې چاو دي سي د دې خبرې د درنوالي څخه او د دې د بدوالي څخه چې مځکه وایي پر ما دې سربېره دا خبر وکړه پر ما ګرځې ته دونه نابلده خبره کې مځکه بیا نه کې برداشت مځکه یې نه برداشت وتنشق او وږي چې وي معنا چاکي چاکي دي سي الارض مځکه وتخر او راودي نړیږي الجبال غرونه حدن پنړې دوسره دا غرونه بینه کې برداشت غرونه به سره راو نړیږي څنګه پنړې دوه چې معنا سره زره زره سکرکندې وډاړي چې دغه سی وسګل سره نو حد چې دی دا مپرل به دی د تهودو د پر پټ تهودو سره دلته ست وتخر راو دی ویجال جبال او غرونه څنګه به متحد ودی نړیږي حدن پنړې دوسره چې سره ودی نړیږي دبره دبره لکه موږ پیانه چې لټ لټ شه ته یې دبره دبره سره سکرکند کرکند یې وګیل سره نو خدایغت مخلوقات به دغه نو پس دې خبرې ته پام نه هغه صورت غاشیه کې راځي الله پاک افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا وشيت کې بیا وي الى السماء كيف رفعت اسمان سون الوردي والى الارض كيف سطحت مزكت سون اواردن والى الجبال كيف نصبت او دا غرونه چې دا څنګه الله تعالی جګ جګ درول دا درې سره دلته بیا راوړ چې اسمانونه به برداشت نه کیده خبر مزکه یې برداشت شي نه او دا غرونه یې نه برداشت شي غرونه بم ځنی ونه ریږي مزکه بم سره وچی معنی درځي درځي بس او اسمان بم سره وچی ټکور ټکور بس دا دا دغه سره نه خبره ده نو ولې دې سکیږي هم اند دې جاته څه دعوش دی بللی دی لرحمن و رحمن ذات ولدن اولاد ته جه صورت کې ولا کې پدا د وای واځ په دغه صورت تقریبا شپاره زای د رحمان نوم ذکر شوی سو زای د رحیم نوم ذکر شوی دی د رحمان چې رحمان ذات چې هغه دونه رحمت پر تا کې کې پیدا کړي ستاسو سره د دنیا احسانونه کړی دي ته د دې پر ځای چې ایمان پر راوړې ته ود ته اولادونه ثابتې غي نور بج بج خبر نسبت ورته کوي نو د دوغه نه رحمت تقاضا خدا و چې ټول خلکو په خبل ویل چې الله سوای پر سر سترګو منلې دي او دای چې الله تعالی په خو بده کې راغه خبرې کوي هغه دوه نه غټ خبرې چې اسمان نه برداشي دوه نه بج بج خبرې مزکه نه برداشي غره نه برداشي دار نو دا کار ولی کیش اند جهج اتسخ دا دې خبره ولی نه بلد دا اند جهج ات دعو شدی بللی دی لی رحمان و رحمان ذات چا غدا سی رحمان دی چې پر کافر او پر مسلمان رحمت کی دی هغه ته بللی دی ولدن اولاد بللی دی چې ما هغه مخ دې فیاد کړ چې هغه درې قسمه اولاد دی ثابتې وسنه د جی او عقل رد کی الله تعالی چې خبره خدوغه نه بعد جو وکړله وسيرد ورکی د دلیل دلاری د سوای و ما یم بغی للرحمن و ما ينبغي نشاینه د مناسبه للرحمن رحمان ذات رنده يتخذ چې دی ونسی ولدن اولاد رحمان ذات دا مناسب ولا کده چې اولاد ځان ته ونسی ولی اولاد د احتیاج نښه ده اولاد د احتیاج نښه ده فالله عز وجل کې د کومه جهته څخه احتیاج شته په دا صفات کې دې وګوري د الله تعالی د علم د لارې د خبر د لارې محتاج دي چې وایي زوی بمبره په دا خبرو کې کومک راسره وږي د شیانو آل به راته راوړي الله تعالی په یو فعلو کولو کې محتاج دي چې وایي زوی به کومک راکوي خو د ده هر کار دي د کن فیکن په قدرت باندې دي دلته زوی څه کوي نو الله تعالی و دې ته محتاج دي چې برای زه مړ کېږم ښه دی پر اولاد به مې نوم یادي خو مرګ منه لحی لا یموت ذاتي خو عقل نه وایي چې اولاد خو ګرد مرد احتیاج نقشه ده بل دا دی چې اولاد چې د هر چا څخه زیږي د ده د جنس څخه وي د پسه څخه پسه زیږي د انسان انسان زیږي نو د یو غوایي څخه غویی زیږي معنی همجنس یې ورسره نو نو چې دی همجنس سي ورسره نو الله عز وجل خو واجب الوجود ذاتي قادر مطلق ذاتي نو خو زوی بیم بره واجب الوجود قادر مطلق وي نو چې قادر مطلق څه خو بېرته هغه دلیل راځي چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا که چیرې د وخت دایم په جمځکه کې راسي د سې نظام فاسدیږي نو ولی خدای یو خدای بوایزه دغه رقم کو دا بل بوایزه هغه رقم نه کو که هغه ګرد مرده د په کول کې نو هغه څنګه واجب الوجود دي څنګه مستقل دي کدا هیڅ په خبره پوه شو یا په بل رقم ورته وویل چې دا هم خدای سي هغه هم خدای سي ده د زیم دغه نسبت ولر لکه الله دی هغه ته شکست ورکوای سي کنه شو ورکوله کنه شو ورکوله خدای عاجز است کی ورکوله سي خو هغه عاجز است او په واجب الوجود ذات کې عجز ستنه خدای ګرد دغه خبرې دي معنا روشانه نه دي چې الله فرمای چنه شای رحمان ذات انده یتخذ چې دی یونه سی ولدن اولاد ولی ان کل من فی السماوات دلیل پس روان دی دادی ان نگی کل من طول اغ فی السماوات چې په اسمانو کې دی ول ارض چې په مزکه کې دی دا ان نا پیادی ان نگی چوک کل من طول هغه فی السماوات چې په اسمانو کې دی ول ارض چې په مزکه کې دی الا آت الرحمن عبده الا خو به حدیث دی آت چې دی راته کوون کې دی الرحمن ورحمن ذاته عبدن په دیس حال کې چې دی دغه بندگان دی ټول الله ته د بندګۍ په صفات راځي نو بندګي وو زیوالي سره یو زکیر خو نه یو زکیر مرایي چې دی ګرد څوک یې پیژن چې مرایي هغه دی چې دی په بازار کې په خریداري واخلي زی ته مرایي نه ویل کېږي چې دا زما مرایي دی نو الله تعالی دا خو ګرد زما مرایان دی ماته راځي نو مرایي به تاسو زما زوی کې که عیسی دی زما مرایي دی معنی بنده مې دی کچیری در طول ملائکه جمز ما مرایان معنی بنده میگه عبید میگه معنی تا جزی مالکه مگر سر که دغه انبیه تا یاده یه اللہ پاکی پا ویرجیت منصوبه که پا انبیه و که عزیر که عیسی دی خلاوی از ما بندگان جا عبید میگه نو عبدیت و ولجیت اجتماع نیست که دلی دا امکان نسر دلی دا غسی اللہ وای این نجی کل من طول اغا پیس مواد چش پا اسمانو که بلا که ملکی جی د اسمانو کې یا نور نبیان معنا موجود لکه عیسی چې اوس په اسمان کې دي ول اغدی چې کوم ځکه کې دا اوس موجوده الا خو به حدیث دي ات الرحمن شرع تکون کې یو رحمان ذات عبدا په دې حال کې چې دی بندگان دي الله تعالی مملوک دي الله یې مالک دي نو زی خو د پلار مملوک نه خو جلا د هم جنس د زی حر وي نو الله پاک خو دا ته څنګه سره جمع کې په دات بس صفات چې مجزما زی ام جی عبدی عبدیت ولجت نس سره جمع کې دلای که دایس په خبره کوي لقد احصاهم وعدهم عدا بل صفت اعلی دا دی لقد په تحقیق سره احصار کنټرول کړي یې هم دي دا اعلی تر کنټرول وتای نشي ټول یې په ولکه کې اخیستي دي نو که عیسی د مثال په تور د اعلی زوی اسمان خود اعلی صفات پورته ثابت کړي نو بیا اعلی پاک دی کنټرولولی شي وس موږ ته چې نعوذ بالله د بندګانی موږ اعلی کنټرول ولې شالا پاکته دا کو ته دا کو نو چې عیسی د خدای زوی کې مر خدای خدای د جنس څخه بشي په بار ته کاپو مجانست په دلته سره راسي نو خدای خدای صفات ورته راسي خدای خو څوک نشي کنټرول ولې نو خدای یې برادر کنټرول ویستي د اعلی تر احساس دی ویستي راي ما ګرځي چې احساس کړی کنټرول کړی موږ عیسی موږ په کنټرول کې دی عزیر موږ په کنټرول کې دی ملائکه موږ په کنټرول کې دیس کنټرول کې چې د سترګو رب قدر چې دی د الله تعالی د امر څخه نه فرمانی نس کوي او ته ودا د الله تعالی زیدی کله اسمه مضمون پیږي لقد په تحقیق سر احصا کنټرول کړی دی الله تعالی څوک هم د ټول د ځمکې د اسمانو مخلوقات ټول د الله په کنټرول کې دی کنټرول یې نس وته ته اختیار دی وعدهم عدا وعد ولو ترى حساب بجهم دي عدن في حساب سر الله ان هي وزر از ما در حساب وتلد ټول په حساب را معلوم دي ولې هر څوک چې خپل مملکات لري ګرځي تر حساب لاندې چې هر څو نغټ تاجر پښتنه ځنه کې بارو یې لس زره لکه کالداري لري څونه ډیر جلا زره لکه مونږ راځي کنټرول کړی دي الله خدای زما مملکات کې ما کنټرول کړی ام دي حساب دي مم دي حساب را څخه دي ګرځي دا څنګه زما ځی کیږي دا څنګه زما سره په خدای کې شریکی شي وکلهم آتیه یوم القیامه فردا وکلهم ار یو د دې څخه چدی د دوغ مملکات څخه آتی دی را تکونکی دی هی و جه چاته و دغه الله یوم القیامه په ورځ کې د قیامت پردن یوازې الله وای دغه رقم زما عاجز مخلوق دی چې په ورځ قیامت به یوازې را روانی دا لو شی مې دلته نه چلیږي چې دوی به په ډالو په بدرګه باندې روان ار یو ماته په ورځ قیامت راځي نو خو مالا را غواړي خو الله را ژوند کی نو خلاص زما در امر د اسلان دی او چې په خدای را شریکه زویره ته بولم وکلهم دا ار یو د دوی چې دی معنی ټول د دوی چې دی اتیره تکونکې دی هو د الله ته څو وخت یوم القیامت په ورځ کې د قیامت فردن یو یو جلا راځي دا ار یو سره جلا جلا حساب کول کیږي نو د خدای سره څوک حساب کوي نو کدا خدایان چې سمه اولادونه یې حساب څوک ورسره کوي اول دا ار یو سره جلا جلا حساب تر پېښوم حساب ورسره کوي تر دې ځای پورې د دې هغه دلالت چې خاص قسم دلالت یو چې الله ته اولاد ثابتول او هغه بیان کی او د هغه رجه بیان کی نو مؤمن او کافر خو سره ازداد ګرځي مر چې یو زد بیان سی په بغل کې د بل زد مره بیان یی وي لا شاته تبین به ازداد هشان د خپل زد په بیانولو شمال میږي که یو چاته اور وشي او بور ته ذکر کوي چې او بور شي اور ته ذکر کدا سی یو د بل دوازه د فرق شیږي نو شی امتیاز کیږي وسته مؤمن شان بیانې چې اهل دلال خدا غره کم الله تعالی حساب تر غوړ او دا د دې غلطی دا د غلطی د عقل د نقل څخه لري د فشار او ان الذين بشک هغه خلق امنوا شو ایمان را وړي وعملوا الصالحات او پر ایمان سربیره وعملوا دي عمل کړی الصالحات د شو شو کارو سيجعل لهم الرحمن ودا سجر دي يجعل شو بغرزي لهم ديت الرحمن رحمان ذات ودا دوستي ومحبت دغه ود چې دي څنګه دوستي ومحبت دواره کما ترجمه سوې دواره د شک وتلی چې هغه کسان چې ایمان یې راوړي عمل صالحات کړي الله تعالی به وګرځي په ود دوستي څنګه دی لره معنی په خپل منځ کې به سره دوستان سره ګرام بشي نو چې په خپل منځ کې محبت سره کوي سره ګران وي خدای امن په زار امنست کیږي هم دا غټ نعمت دی تر ټولو نعمتو سره د امن دغه دی نعمت بل دا دی چې دوی ته به الله تعالی ود وګرځي د نور خلکو په زړه کې په نور مخلوقاتو بګران لکه دا خو د شک وتلی ده چې کوم خلک صلحا دي پر دا نور خلکو که صالح نه وي د هغه د سترګو مشه کیږي برای دې ښه سړی دی وروره خپله ځکه نه یم ښه سړی د داسې مې ښه راځي د ده سره مې محبت دی نو الله پاکوي دغه غټ انعام زه پر کوم نو ګوره چې د مؤمنانو محبت الله د نور خلکو په زړه کې واچي د مؤمن دپاره فضا برابره سوله د سکون او د آرام ژوند کې که په خپله د مؤمنان یو د بل په خپل مابینځ کې اودو محبت سره لري هم د امن فضا رامنځته کیږي نو امن د ټولو نعمتو سر دی په کوم ملک چې امن نه وي ارڅه مې ویو نعمتونه چې خلک عمل پرېږدي ځنی غورځي وسره ته چې د شې مې ویو دا رقم ولې ویو دا رقم په هغه کې لکه څه ستاره ال ته ژوند لیکي نو امن دل تعالی او تعالی زیر دی ورکه چې مؤمنان ته بالا امن ورکه ان الذين بشکر خلق امنو چې ایمان را وړي او عمل الصالحات عمل د نیکو کړي سجر دی یجعل چوب ګرځي لهم د پاره د دی الرحمن الرحمن زاد ودن محبت و دوستی د دی په خپل منځو کې او د نور خلق مخلوقات په زړه کې بد دی ود محبت ورواچي فسال افاک فرمای فانما بشکر یسرنا مر آسان کړی دی هو دغه قران بلسان کستا په جبه سره د نبی علی سمجه به خو عربي الله وای ما ګوره دا کتاب در کړی دی ستا په جبه می در کړی دی وس ک په بل جبه وای نو خو بیانولو کې او پس د کولو په دغه فهمولو کې ډیر دشواری او سختی راځي لکه وس مش قران کریم ته خو پر کشیر ک پر دبره چې ور کشه دا حرکت خو جبه مون نه ده اغه اصطلاحات اغه اسرار اغه مشګر د نسکش په ولې چرته بیان وکي وکي ورته دوری دوری سره کېو د ایدن تورې چې دی مال پدې کې دا ګل د سپاتل ته مراعات کیږي چې بنا ولدي ام به منکر وي ام به عظیم ډیر غټ وي نو د عربي ار لفظ دغه ست معنی غانو ډک دي نو مال ګوره مشته ګران مال میږي رسول علی صلوات و سلام سم سم درکاو علاوه نو خو ما ګوره د ستا په جبه تا ته اسانه کړی دي فینما به شک یا سر نه مش اسانه کړی دي هو د قران بلسانه که دستا په جبه سر د څه د پاره هدف چی شید و وره په دا پای کې شرط وس خلاصیږي الله پاک دا ورته قران چې ما تا ته ستا په ژبه اسانه کې هدف لتبشر به المتقین هغه دغه د پاره لتبشر چې ته زیری ورکې به په دغه قران سره المتقین او متقین خلقته چې دا لا سبیریج او غوته به زیری د جنت ور اوره نو دغه زیری ور واوره چې مؤمنانو ته وچ سو کې ایمان راوړي عمل صالح او کې الله د دې د پاره ود جوړي په خپل منس کې سره ګرانی پر نور خلقه ګرانی دغه زیری ور لره ورک نو یو هدف خدا خص و تنذر او چې ته وبیرې به په دغه قران سره قوما لدا قوما اخر قوم بیرې لدن چې هغه جګړه کوونکې جګړه لوي نیدا څوک څوک بل کار نه لري به مقابله څخه دغه نو زیدی برای خلک بول چې دغه زیدان خلک و بیرې چې بابا عناد اخسته زد اخسته ما ز پلارونی کې پر غلطی روان هغه غلطی نو واستام څنګه کړی د تیاری جن نفس نیول کنه په دې ولې چې شپه لږ د نبی علی سلام خبره حق دي حق دې نه را وړی دي دغه شرک غلط دي نو دغه قوم به ته و بیرې چې د خپل غلطی څخه نه وړي الله دې د ورځ تور اچي الله تعالی به پر دې دنیا عذابونه در باندې مسلط کی نو د قران چې علاوه ما ته ته آسان کی د کوم کارو لپاره دوا کار ورته کښې شو یو دغه دی لته بشر به المتقین چې متقین ته زیری په ورکه بل کار دغه دی وته در به قوم لدا او توبر په دسر اغه قوم چاغه چشي جګړه کوون کی منه زیدی و عنادګر چې دغه په وبره انزار لره ورکنه څنګه انزار به ورکه داس وکم اهلکنا قبلهم من قر وکم بخدر اهلکنا مش هلاکړي قبلهم مخک دردی من قرنن پیړی قرن پیړی ته وایبانه سل کال نو سل کال خو الله نه جه هلاکړي نو ته مزاف واړی من اهل قرن خاوندان د پیړی خاوندان د قرنو قرنو پښتو کې مس چمر وای په قرنو باندې دا شی معنی د غن زور دی په قرنو معنی سلسل کاله یو یو قرن دی معنی یو یو پیړی ده نو الله پاک وای موږ به خیر هلاکړي دي من قرن د خویندان څخه د پیړی دغه سه او بیره و چورتا پر دې دنیا م هلاک راځي یو مړی واز د اخرت غنه دي چې د ورځ دی پر دې دنیا دا الله کوم کدل چې ډیر قرن الله هلاکړي نو کته په وګو کې رالی تا چې پر دې دنیا هلاک راوسی ا د اخرت غي خود ته ګوري چې درته ګوري دغه سې انزار چور لره ورکم څنګه مو هلاکړي الله پاک د هلاک ورته بیان کده سي هل تحس منه من احد هل ايا تحس ته احساسيه احساس چې دی درک ته د شی ویل کیږي په دغه آلات ظاهری او سره په دغه حواس ظاهری او سره د انسان ظاهری حواس چې چیزې تستو شي پنځه دانی یو دا سترګ په سترګو مرده شي احساس کو جته مبصرات و اجدا موږ وینو د کوئی بصیرت مثلا په غوږم د شی احساس کو مګر وونو په غوږ د شی نو رنگونه ته لیدلای شي نو غوږ خو بیا د اوازو شي چې د اوغه احساس بیا غوږ کوي دریم مثلا بویان دي د مالټې څنګه بوی دي د استنبول څنګه بوی دي د عطر ګلاب څنګه بوی دي د سنجې څنګه بوی دي دغه بویان چې جلاکه د سرمو په پای کې آل ته د دماغ ته چورځي لکه د شیزي د چسرونه دغه سې جو غوښه د موږ ټینګ کې ورته وای هغه ته پر دغه چې د هوا مزه ولګیږي بس درکې چې د پلان شي بیس په د هوا کې دا دوا نلان علاقه کوته پیدا کړې محفوظ کړې دي ته دغه ځای د هوا چې الته ورلره ورس د ست درکو کې برای د ګیس بیسو د اترو بیسو د ګلابو بیسو دا بل حس دی دا د بیان او احساس په دغه باندې کول کیږي بل حس چې دی هغه د ذوق دی هغه په دجه بکړي دغه جبه د سنې دی د سلکه بخمل د سزری زری د علاقه کړل درجه لاندې چې دا پرده د هغه کې چې درک دی هغه الله تعالی دغه زری زری غوښ پر دروځه دغه محفوظه کړی دی دغه بیا ډاکټرانو سره ویشل دي چې دغه زای د تریو معلومات کې دغه زای د خوش معلومات کې دغه د ترش معلومات کې په دغه پرده کې الله د درک چولی دا د خوندو احساس بیا د عجب کوي دا څلور پنځم احساس لکه د تو د سور د زیر ندی د نرم دغه دا بیا چې دی په ګرده بدن کې دی کله انسان لاس مسلم مرمل میږي چې دا شی زیجو یا پوست یا تود یا سور دا رقم کې په شاد نیو مسلم مرمل میږي په شامي وس وزل سول کې غوږ زنی یو مسلم دا احساس بیا په ګرده بدن کې اچولی الله وايي دا قومونه چې ما هلاکړي هل تحس منهم من احد هل ايا تحس ته احساسيه نو دلته به موږ په لیدلو باندې معنی ویني من هم دې څخه احد یو څوک دا غس به ترجمه کې کنه الله فقط تحس ولا پوزيتي احساسيه نه په سرمو احساس نه په غوږ نه په سترګو نه په بل نه په بل ادا د سترګو په غنه عوام شو په یوه تفسیر مې دغه سړي کې هل ایا تحس ته احساسي ویني من هم د دې څخه من احد یو څوک زیاده غسه لا کومه لا پک دا کافر دغه سو بیرو چې ورته دغه سهر الله پاک پیړی پیړی په یاد پرادم ځکه د سر ایسته کړی دی. نو ته به هم دغه سه هلاکسې لکه هغه چې هلاکسي وي کومه دی د چا نه نوم زده نه علاقه ور معلومه ده چې څه سوله او الله پاک صادق دی په خپله خبره کې چې ډېر مخلوقات یې د منځه وړي. اشه که ته وایه چې یا په سترګو کې نه وینم او تسمعو لهم رکزه او تسمعو یا ته اورې لهم د دې دپاره رکزن یو نرم آواز ریکز چې دی دغه خپي نرم اواز ته وایي لکه د مثال په تور یو څوک هغه دی چا سره ګاډي موږ یې په سهار خبرې سره کولې یا یې په بوڼهاري سره کولې یا یې د څپلیو کښهار وي دغه ګرده دا کمزوري کمزوري اوازونه چې دي که د څپلیو کښهارې دي که د بوڼهاري رقم اواز دي که د پسهاري رقم اواز دي الله وایي ریکز معنی اوازې خپې ته بس اورې یا د دوی بوڼهار وي یا د دوی د چوټو کښهار وي یا د دوی پسهارې خبرې هیڅ یې نه اوري. دغه څه د مځکې د سره نیست کېږي. الله پاک وایي نو دغه قرآن د دغه دپاره نبي علیه السلام ته درکول شوی دی انذار و تبشیر. نو خوا په بدوامه ته دغه دوه کاره کوه بس ستا وظیفه کامله ده. دا چې دی مني که نه مني هغه بیا الله پاک وایي ماته پرېږده. په دا پای کې دا تسلي د رسول علیه السلام هم ورته ذکر شو چې قرآن د دغه دپاره دی چې فقط ته مؤمنان ته زیری ورکوه د جنت کفار بیروه دغسې بیروه چې دغسې عذاب درته راځي نو ستا وظیفه مکمله شوله بله. رسول علیه السلام ته دا چې خلق به ایمان راوړي یا نه راوړي راوړل نه راوړل د دک کار دی پر تا باندې زما خبر رسولي چې هغه ورسو. نو پر دې ځای باندې سورت ختم شو. الله عز وجل دی په مؤمن او متقین کې موږ ته څول را بعث کړه او پاتې الله مجد کفارو د اخلاق او د خویو څخه وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.